1. 11 uur, Ties van Kesteren met het NOS-journaal. In de Champions League is PSV onderuit gegaan tegen Borussia Dortmund. Al in de derde minuut kwamen de Duitsers op voorsprong en een groot deel van de achtste finale bleef Dortmund over de Eindhovenaren walsen. Het lot leek bezegeld in de 75e minuut, maar de goal van Füllkrug werd afgekeurd vanwege buitenspel. Toch verloor PSV na een goal in de laatste minuut van de verlenging met 2-0... en gaat dus niet naar de kwartfinales van de Champions League. PVV-leider Wilders wordt niet de nieuwe premier van Nederland. Om te blijven praten over een nieuw kabinet hebben de vier onderhandelende partijen afgesproken dat geen van hen premier wordt. Wilders, Omtzigt, Jesselgus en Van der Plas blijven in dat geval in de Kamer. Informateur Putters komt morgen met zijn eindverslag. In Dubai is profvoetballer Quincy Promes opgepakt. Dat gebeurde op verzoek van het Nederlandse Openbaar Ministerie. Promes is hier veroordeeld tot ruim 6 jaar cel voor drugshandel en het neersteken van zijn neef. Omdat hij in Rusland woont en voetbalt, kon het OM weinig beginnen. Dat land werkt niet mee aan uitleveringsverzoeken. Dat veranderde afgelopen maand toen Quincy Promes op trainingskamp was in Dubai. Daar werd hij aangehouden voor een verkeersongeluk en onder huisarrest geplaatst. Nu is Promes opnieuw opgepakt, maar dan vanwege het verzoek uit Nederland om hem uit te leveren. Oekraïne kan na maanden weer rekenen op extra steun uit de EU. Europese landen zijn het eens geworden over een pakket van 5 miljard euro. Het Oekraïense leger heeft een dringend tekort aan wapens en munitie en de Russen winnen langzaam maar zeker terrein. Omdat de militaire steun vanuit de VS stilstaat, is de hulp vanuit Brussel zeer welkom, zegt Oekraïne. Er ligt een sterk voorstel voor een staakt het vuren klaar in de onderhandelingen tussen Israël en Hamas, dat zegt de Amerikaanse minister Blinken. Het voorstel zou gaan om een gevechtspauze en de vrijlating van Israëlische gijzelaars. Het is alleen de vraag of Hamas dat accepteert, zei Blinken. Ondertussen zou Qatar dreigen met de uitzetting van Hamas-leiders als ze zich niet flexibeler opstellen in de onderhandelingen met Israël. Mensen met een laag inkomen die een hoge energierekening hebben kunnen zich nog 2 dagen melden bij de overheid voor financiële steun. Dat zegt de missionair minister Schouten van Armoedebestrijding. Over 2 dagen is de pot van 84 miljoen euro in het tijdelijk noodfonds Energie waarschijnlijk leeg. Bewoners van Texel die op het vasteland tot laat in het ziekenhuis lagen, mogen daar voortaan overnachten. Voorheen moesten jaarlijks zo'n 45 Tesselaren na ontslag uit het Noordwestziekenhuis meteen vertrekken met een lijstje hotels in de buurt. Het ziekenhuis heeft na aandringen besloten om patiënten in een familiekamer op te wachten, zodat ze de volgende ochtend weer terug kunnen naar Texel. Het weer, het is droog en veelal bewolkt. Vannacht zijn er opklaringen en daalt de temperatuur naar een graad of 8. Morgen bewolkt met af en toe zon. Temperaturen liggen tussen de 14 en 18 graden. Dit was het NOS Journaal. Ook als ondernemer kunt u weer belastingaangifte doen. Weet u hoe het bij u zit? Doet u aangifte als ondernemer of als particulier? En weet u welke kosten u mag aftrekken? We helpen u graag verder met de ondernemerscheck en andere hulpmiddelen. Controleer uw aangifte goed en verstuur hem voor 1 mei. Heeft u vragen? Wij zitten er ook klaar voor. Een beetje extra hulp is nooit ver weg. Ga naar belastingdienst.nl/ondernemers. Als je nu een nieuwe Toyota koopt, dan heb je het heel goed voor elkaar. Want je krijgt momenteel een extra inruilpremie van tot wel 3000 euro op je huidige auto. En kies je voor private lease, dan rij je een nieuwe Toyota al vanaf 259 euro per maand. Dat is pas echt goed voor elkaar. Kijk nu op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Dit is het moment. De spaarrente staat sinds tijden niet zo hoog. Bij Leaseplanbank krijg je nu 3,3% rente op een deposito van 2 jaar. Profiteer nu van het moment. Leaseplanbank. Alle aandacht voor sparen. Met de Toyota CHR Business Edition heb je het ook heel goed voor elkaar. Dankzij de lage bijtelling vanaf 246 euro per maand en een rijke uitrusting. Kijk snel op toyota.nl. Dit is het moment om je spaargeld vast te zetten. Leaseplanbank.nl. Hallo, met Vodafone Business. Ja, hallo. Ik heb een vraag over mijn zaak. Een medewerker wil een tijdje op locatie gaan werken met onze nieuwe planningstool. Werkt gewoon. En dan wil je natuurlijk ook niet gehackt worden. Werkt gewoon. Want samen kiezen we in ons internationale netwerk de beste digitale oplossingen die jouw bedrijf helpen slagen. Together we can. Vodafone Business. We hebben bij Wakker Dier even wat klapvee van stal gehaald. Oh, wacht. wacht nog even. Want steeds meer supermarkten zetten grote stappen naar meer plantaardig. Dat is wel een applausje waard. Komen ze. Albert Heijn. Eco Plaza. Odin. Dirk. Aldi. Plus. En Lidl. Minder dier, meer plant. Wakker dier. Nacht, Freunde, es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 10 graden. Binnen zit Shaila Sital Singh. Vanmiddag heeft prinses Margriet de Geuzenpenning uitgereikt aan de Afghaanse strijder voor vrouwenrechten Laila Haidari. Ze helpt meisjes in Afghanistan om stiekem naar school te gaan, bijvoorbeeld. En voor ons heeft ze een waarschuwing. Ze zegt, jullie Nederlandse vrouwen hebben vrijheid, kunnen alles doen. Maar raak er niet aan gewend. In deze wereld worden oorlogen begonnen door mannen, maar betaald door vrouwen en kinderen. Goedenavond en welkom bij het Oog. Burgers gaan soms veel te ver bij demonstraties, vindt een deel van de Tweede Kamer. Maar het demonstratierecht, dat is toch een grondrecht? Ik vraag het aan Jan Brouwer, hoogleraar rechtswetenschap. Verder in deze uitzending, Wilma Borgman legt uit wie er allemaal geen premier van Nederland worden. Saskia Belleman blikt vooruit op het hoge beroep in de zaak tegen de mannen die op Mallorca Carlo Heuvelman doodschopten. Pavlina Nanou vertelt hoe ze van vieze drap groene producten maakt. Ze won er de Prins Friso Ingenieursprijs mee. En Edwin Alofs beantwoordt de vraag: is het erg wanneer je als acteur met dwerggroei wordt gevraagd om in Sneeuwwitje de rol van dwerg te spelen? Dat en meer straks. Nu eerst het nieuws van vandaag. Woensdag 13 maart. Iets met een gaspijp, ja. Die lekt. De gasleiding daar, die is dreigt te barsten. Oh, spannend. Dat is nog eens een avontuur. Een mogelijk gaslek hield Eindhoven vandaag in zijn greep. Er is een gebied van 200 meter ontruimd. Ook de snelweg, de A2, is helemaal dicht gezet. En in een NL-alert staat, ga naar binnen en blijf binnen. En wat is het ergste dat kan gebeuren? Dan komt er in één keer een hele grote gaswolk vanuit de plek waar die bezwijkt. En die zou mogelijk in één keer tot geheel ontbranding kunnen komen. Deze buurtbewoner maakt zich toch een beetje zorgen. Mijn huis staat er vlak achter, dus ik ben dan benieuwd of mijn huis er dan zo meteen nog staat. Geert Wilders als premier van Nederland. Dat leek een reëel scenario na de verkiezingen. Is de heer Wilders nog steeds bereid om premier te worden van Nederland? Zeker, zeker. Ik kan niet wachten. Die droom valt nu toch in duigen. De afgelopen dagen op de Zwaluwenberg, het overleg daar, dat heeft de doorslag gegeven. Premier Wilders gaat niet gebeuren. En straks horen we Wilma Borgman hier nog over. Een Belgische gevangene is dagenlang gemarteld door zijn celgenoten. Het probleem is, het is op een of andere manier onopgemerkt gebleven. Op internet circuleren video's van de man, waarop is te zien hoe hij wordt mishandeld. De man wordt ook gedwongen om boterhammen met uitwerpselen te eten, terwijl dat zijn celgenoten zich daar erg vrolijk over maken. De man is ook helemaal ontkleed. En op een zeker moment wordt hij zelfs verkracht met een bezemsteel, hè, en gilt hij het uit. De Antwerpse gevangenissen zijn al tijden overvol. Dat weet ook de gevangenisdirecteur. Het is natuurlijk geen geheim dat een overbevolking niet bevorderlijk is voor de sfeer in een gevangenis. De gedetineerden zelf, die met veel meer op een cel moeten verblijven, dat wekt frustraties. Wanneer doet de politiek iets aan die overvolle cellen, vraagt de politievakbond. Al jaren vragen wij ons af, wanneer is het genoeg? Wanneer gaat onze politieke overheid snappen dat het moet stoppen? Moeten er dan echt doden vallen? En een agressieveling maakt de straten van het Noord-Hollandse Rijzenhout onveilig. Al meerdere hondjes en baasjes raakten gewond. Mijn hond wou die aanvallen en toen heb ik hem een schop gegeven in zijn buik. En als mijn hond bijt, dan moet ik mijn hond af laten maken omdat hij onder gevaarlijk ras valt en een kat mag me doen en laten wat hij wil. Het is volgens buurtbewoners zelfs een echte killerkat. Deze deskundige denkt dat die er misschien pijn heeft. Waardoor die zich snel bedreigd voelt, waardoor die gaat uithalen, want daarmee verdwijnt de bedreiging. De politie houdt de kat in de gaten. En dit baasje zal niet terugdeinzen als hij het dier weer tegenkomt. Als hij het nog een keer zou doen, zal ik precies hetzelfde doen. Want een hond moet aan de riem, maar een kat hoeft niet aan de riem. En dat is een beetje krom. Dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. En we praten nog even door over die premiersvraag dus. En dat doen we met Wilma Borgman in Den Haag. Goedenavond. Hey Sheila, goedenavond. Vandaag werd dus duidelijk dat ze afspraken hebben gemaakt, de vier onderhandelende partijen, over wie er premier moet worden. Of moeten we zeggen dat ze hebben afgesproken hier in ieder geval niet de premier moet worden? Nou ja, dat is in ieder geval een feit. Ze hebben afgesproken namelijk dat in ieder geval niet de vier partijleiders dat zullen gaan doen. En dat heeft alles te maken met de vorm die dat kabinet zal krijgen. Namelijk een extra parlementaire variant. En in zo'n kabinet moet de band tussen het kabinet en de Kamer losser worden. Dan is de macht van de Kamer ook groter. En dan is het dus ook niet logisch dat de leiders van die partijen in het kabinet gaan zitten. En die blijven dus alle vier in de Tweede Kamer. Ja, en dat betekent dus dat Geert Wilders afstand doet van het torentje. Dat is opmerkelijk, toch? Nou, probeer je even voor te stellen dat Mark Rutte de verkiezingen had gewonnen en dat hij had gezegd, joh, weet je wat, ik laat het torentje wel aan iemand anders. Ja, dat is toch tamelijk ondenkbaar. En dat Wilders nu deze stap zet, dat laat volgens mij twee dingen zien. Namelijk, hij wil dat kabinet echt heel graag. En hij is bereid om daar niet alleen standpunten voor los te laten, om plannen in de ijskast te zetten, maar ook om zijn eigen positie daaraan ondergeschikt te maken. Hij zette vanavond een bericht op sociale media waarin hij zei dat hij alleen premier kan worden als alle partijen dat steunen. En dat is niet zo. Daarom zet hij deze stap. Overigens kwam er een uurtje later een volgend bericht en dat klonk toch aanzienlijk minder gedwee. Want daarin zei hij, ik zal nog premier van Nederland worden. Is het niet morgen, dan is het wel overmorgen. Nou, in het aanstaande kabinet in ieder geval dus niet. En is het ook onverwacht dat hij het niet wordt? Hey, ik denk dat de vraag wel terecht is of hij ooit echt heeft gedacht dat hij premier zou worden. Want als je goed naar hem luisterde de afgelopen maanden, dan liet hij steeds ruimte voor iets anders, voor een andere premier. Hij kreeg in debatten over de formatie met enige regelmaat de vraag, wordt hij de nieuwe premier? En dan zei hij niet elke keer ja, maar dan zei hij bijvoorbeeld dat het gek zou zijn als hij die ambitie niet zou hebben en dat hij niet kon wachten. Maar dat is toch echt iets anders dan ja, ik word premier. En Wilders kent de weer stand bij die andere partijen natuurlijk heel goed. Want vooral NSC van Omtzigt, die heeft vrijwel vanaf het begin een veto uitgesproken over Wilders als premier. En ook bij de VVD hadden ze daar grote vraagtekens bij. Dus zo bezien is dit niet verrassend. Nee, dus Wilders niet, de overige partijleiders ook niet. Wie dan wel? Ja, dat is toch wel een beetje tot verdriet van de VVD-achterban en ook wel van haarzelf, denk ik. Dus Dylan Jezus inderdaad ook niet. Ook niet iemand anders uit een Kamerfractie, want de eerste regel in de profielschets van zo'n nieuwe premier zal wel zijn dat er een grote afstand moet zijn tussen die persoon en de Tweede Kamer, vanwege dat extra parlementaire karakter. Nou, vind maar eens iemand die daaraan voldoet. Ronald Plasterk zal het ook niet worden, want de relatie tussen hem en Pieter Omtzigt is daar echt te slecht voor geworden. Ja, Sheila, en verder is denk ik op dit moment elke andere naam puur speculatie. En Kim Putters, die het proces heeft geleid, die komt morgen met zijn eindverslag. Hoe gaat het daarna verder? Ja, dat is om 16:00 morgenmiddag. En dan is er volgende week, waarschijnlijk dinsdag of woensdag, een Kamerdebat, waarin de Kamer dan moet uitspreken wat de vervolgstap zal zijn, hoe dat er precies gaat uitzien en wie die vervolgstap zal gaan leiden. Blijft dat Putters doen of wordt dat toch iemand anders? En die volgende fase is dan de fase van de echte inhoudelijke onderhandelingen. En dat zal nog best ingewikkeld worden, hè, want de verschillen van mening tussen de partijen, die zijn groot over belangrijke onderwerpen. Dus ja, het is vandaag een stap op weg naar dat nieuwe kabinet, maar ze zijn er nog lang niet. Dankjewel, Wilma Borgman in Den Haag. En dan gaan we door met de krant van morgen met Renate Kok. Ja, we beginnen met de Telegraaf. Die krant slaat alarm over de opmars van de zorgnepper. Dat zijn zorgmedewerkers die zonder de benodigde papieren en diploma's aan de slag gaan. In 2020 ging het nog om 17 van die fraudeurs. Vorig jaar was dat aantal opgelopen tot 118. En de inspectie denkt dat dat nog maar het topje van de ijsberg is. Sommigen liepen tijdens hun sollicitatie al tegen de lamp. Anderen werden ontmaskerd door collega's. De inspectie denkt dat het probleem onder meer het gevolg is van personeelskrapte. Want in de zorg worden steeds vaker ZZP'ers ingehuurd of uitzendkrachten. En instellingen denken dat bemiddelingsbureaus dan de papieren wel controleren, maar niet beseffen dat ze daar zelf ook verantwoordelijk voor zijn, zegt de inspectie. In Trouw gaat het over het gas in de Noordzee. Een ruime Kamermeerderheid dringt erop aan dat staatssecretaris Veilbrief snel met extra maatregelen komt om die gaswinning daar te versnellen. Want gasbedrijven hebben er nog maar weinig trek in om het gas in die Noordzee naar boven te halen. Onder meer door de lange vergunningsprocedures. Naar schatting ligt er nog zo'n 50 miljard kuub onontdekt gas onder de zeebodem. En dat is genoeg om heel Nederland bijna 2 jaar lang van gas te voorzien. Veilbrief beloofde 2 jaar geleden al maatregelen om het boren in de Noordzee te kunnen versnellen, maar dat heeft nauwelijks iets opgeleverd, zeggen de bedrijven. Ook de Kamer eist nu dat Veilbrief nog voor het zomerreces met extra maatregelen over de brug komt. In het AD heerst goudkoorts. De goudprijs breekt namelijk record na record, schrijft die krant. Investeerders kopen massaal goud op en drijven de prijs alleen maar verder op. Bij het geldwisselkantoor, of goudwisselkantoor moet ik natuurlijk zeggen, tellen steeds meer mensen honderden euro's neer voor een gouden plaatje of een gouden munt. En een gouden sieraad wordt ook steeds vaker weer als belegging gezien. Ja, het is ook geen broccoli. Je koopt een sieraad vaak voor de lange termijn, zeggen experts. En goud is dus ook goed in tijden van chaos. Dat biedt meer zekerheid en onafhankelijkheid. En of dat zo blijft, durven ook zij niet te voorspellen. Het blijft koffiedik kijken, zeggen ze. En dan is er opstand uitgebroken in het Gelderse Reden. McDonald's dreigt er namelijk een voormalig Chinees restaurant over te nemen, pal naast een nationaal park dat ook nog eens Europees beschermd natuurgebied is. En alsof dat allemaal niet genoeg is, zit er ook nog een McDrive in de planning. Volgens omwonenden zijn de huizenprijzen in de omgeving meteen al gedaald en een petitie tegen die McDonald's is al 14.000 keer ondertekend, schrijft de NRC. En de gemeente zegt machteloos te staan. De aanvraag kan alleen getoetst worden aan bestaande regelgeving en die maakt nauwelijks onderscheid tussen een klein lunchtentje of intensieve horeca. En dus vrezen de omwonenden dat hun bijen en wilde bloemen binnenkort worden ingeruild voor lege hamburgerdoosjes en milkshakebekers. McDonald's is zich van geen kwaad bewust. Er zijn ook veel mensen die wel graag bij ons komen eten, zeggen ze daar. We hebben heel veel fans. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. and the low. Fight it out in our hearts. Way up on a screen, louder, louder echo. All the lights hanging on. U hoorde Dothan met Louder. Een fundamenteel debat over het demonstratierecht, dat wil de Tweede Kamer. Die was namelijk zeer geïrriteerd over de demonstratie bij het Holocaustmuseum afgelopen zondag. Maar is een aanpassing van dat recht wel zo eenvoudig? Jan Brouwer, hoogleraar rechtswetenschap aan de Rijksuniversiteit Groningen, zit hier in de studio. Goedenavond. Goedenavond. Er werd flink gemopperd na die felle demonstratie van zondag. Begrijpt u het gemopper en de boosheid? Ja, ik begrijp het gemopper, maar dat zou niet moeten ontaarden in een aantasting van de vrijheid van demonstreren. Daarvoor is dat recht veel te belangrijk in een democratische rechtsorde. Ja, want er is ook veel kritiek op het optreden van burgemeester Halsema. Er zijn geluiden dat zij die demonstratie helemaal niet toe had moeten staan op die plek. En nu die er wel was, dat ze veel eerder had moeten ingrijpen. Had ze het anders kunnen doen? Ik denk het niet. Ik denk dat het juridisch kader zodanig is dat er voor de burgemeester verder niks mogelijk is. Kijk, in Nederland is het zo, je meldt een demonstratie aan. Demonstranten zijn vrij om de plaats en de tijd te kiezen. Mm-hmm. Daarop kan de burgemeester beperkingen aanbrengen als er bijvoorbeeld wanordelijkheden dreigen. Ja. Dus als je zeker weet van ja, dit gaat uit de hand lopen of iets dergelijks. Maar dan moet het ook echt, laat ik zeggen, een collectieve actie zijn van de demonstranten. Niet als een enkele individuele demonstrant iets verkeerds gaat roepen. Ja. Dat ligt niet in de macht van de burgemeester om daarop in te grijpen. En dus als er individuele demonstranten zijn die de boel verstieren, die strafbare uitingen doen of vernielingen aanbrengen, hetgeen gebeurd is afgelopen zondag, dan kan die burgemeester verder niet zo heel veel. Dan is het aan de officier van justitie om daartegen op te dringen, om daartegen op te treden. En natuurlijk met name aan de onder zijn leiding vallende politieagenten. Ja, en niettemin is de Tweede Kamer in meerderheid zeer ontstemd. Hè? Er was een groot debat, grote ontstemming afgelopen dinsdag in de Kamer. Ja. Men wil een fundamenteel debat. U zei net al, dat demonstratierecht, dat ligt heel erg vast. Valt er te debatteren over het demonstratierecht? Kun je het inperken? Kun je er meer voorwaarden aan hangen? Kun je daar nog iets aan veranderen? Het kader, het juridisch kader voor demonstraties is heel strak. Mm-hmm. En dat weten burgemeesters langzamerhand ook maar al te goed. Dus voor burgemeester Halsema was er eigenlijk niet zo heel veel mogelijk. Mm-hmm. En er is nu in de Raad, Amsterdamse Raad, een debat aangevraagd om de burgemeester nog eens flink aan de tand te voelen. Ja, de fractievoorzitter van de VVD vindt dat het op een andere plaats had moeten zijn. En dan zegt hij met name, het had op honderden meter honderden meters afstand moeten zijn, zodanig dat die spreekkoren niet te horen waren geweest in de synagoge. Maar ja, het is Europees recht, Europese jurisprudentie, Europese rechtspraak, dat een demonstratie die vrijheid geldt. Maar je hebt natuurlijk ook mensen nodig die de boodschap moeten ontvangen. Ja. En dus heeft het Europese Hof al geruime tijd geleden in rechtspraak vastgelegd. Denk eraan, je mag een demonstratie niet zodanig beperken dat die mensen niet te horen of te zien zijn. Ja. Dus in zo'n debat wat de Tweede Kamer nu wil, waarin ze echt over dat demonstratierecht op zich willen gaan praten, zegt u, daar valt eigenlijk niet zoveel aan te veranderen of aan te tornen of voorwaardelijk aan te maken. Ik denk dat het heel goed is dat men erover debatteert en dat de minister nog eens een keertje heel duidelijk maakt hoe het nu eigenlijk inhoudelijk geregeld is met de vrijheid van demonstreren. Want ik heb toch het vermoeden dat de kennis onder de Kamerleden niet heel erg groot is als het gaat om de vrijheid van demonstreren. Ja, want u zegt het is verankerd in Europees recht en dat betekent dan dus, mag ik het zo uitleggen, dat stel omdat de Kamer zou zeggen, nou, we gaan daar toch beperkingen aan opleggen, dat je als individuele burger naar het Europees Hof zou kunnen om. Ja, maar dat zal de wetgever ook niet doen. Hè. De wetgever weet heel goed dat je niet met regels moet komen die een hoger echelon van regels schenden. Dus dat zal niet gebeuren. Dus dat is kansloos. Kansloos. Ja, nou, in de praktijk, hè, heeft een burgemeester wel enige speelruimte in de praktijk? U zei net al van, je kan niet zeggen, doe die demonstratie maar ergens anders. Want je moet natuurlijk het wel kunnen zien en horen. Ja. Heeft een burgemeester wel andere ruimte, wel binnen... Heel weinig. Heel weinig. He, wij vinden de vrijheid van demonstreren zo'n kostbaar goed. Mm-hmm. En dat is ook begrijpelijk, he, dat ook minderheden hun stem buiten het parlement kunnen laten horen. Als die zich onvoldoende vertegenwoordigd voelen binnen het parlement, dat je dan toch een mogelijkheid hebt om die woede, die agressie te kanaliseren via het vrijheid van demonstreren. Dus het is een heel belangrijk recht. Toch wordt er wel ingegrepen in demonstraties. Hè? We kennen het waterkanon op de A12 hè, bij Extinction Rebellion. Er is ook wel heel af en toe een demonstratie op voorhand ook verboden. Dat kan bijna niet meer. Ja. Dat kan bijna niet meer. Maar je kunt 6 jaar geleden een lawaai-demonstratie op 4 mei... Ja. Die toen niet door mocht gaan. Ja. Ja. Maar in hele uitzonderlijke gevallen kan er een verbod worden gegeven. Mm-hmm. Maar er kunnen wel beperkingen worden gesteld. Alleen dat hebben we wettelijk wel zodanig dichtgetimmerd dat dat niet al te makkelijk kan zijn. En je hebt een aangrijpingspunt nodig. En in de meeste gevallen is dat vrees dan wel voorkomende wanordelijkheden. Dus vrees voor wanordelijkheden dan wel zich reeds voordoende wanordelijkheden. Ja. Dan kan een burgemeester vrees voor wanordelijkheden. Dat kun je vrij ruim interpreteren, toch? Ja, maar de burgemeester moet vooral die demonstraties faciliteren. Dan mm-hmm. is zijn eerste verantwoordelijkheid om zodanig hoeveelheid politiemensen ter beschikking te stellen dat die demonstratie kan doorgaan. Slaagt hij daar niet in, hè, dus heeft hij op voorhand het vermoeden dat gaat niet lukken, dan kan hij beperkingen stellen, ook met betrekking tot de plaats. Ja, dus dan kan hij toch zeggen, ga maar een stukje verderop staan. Ja, of ga op een ander pleintje staan. Nee, dat laatste is denk ik niet mogelijk. Aha. Want dan komt die Europese dimensie om de hoek kijken. Het Europese Hof zegt, een demonstratie moet within sound and sight plaatsvinden. Ja. Dus de doelgroep, de mensen tot wie je je richt als demonstranten, moet je kunnen zien en moet je kunnen horen. Ja, ja, en dat betekent dat je kan wel een paar meter smokkelen. Maar dat is het dan ook. Maar niet te ver. Nee. Dus als ik u zo hoor, zegt u eigenlijk, nou, er valt de burgemeester Halsma in dit geval eigenlijk niks te verwijten. De wet biedt heel weinig speelruimte. Moeten we ons hier dus bij neerleggen? Dit is wat het is. Zo hebben we het geregeld. Dit zijn we democratisch met elkaar overeengekomen. Ja. Dat wil niet zeggen, dat is misschien om dat nog een keertje goed om dat nog eens te benadrukken, dat je individuele demonstranten die hun verantwoordelijkheid niet nemen, dat je die kunt aanpakken. Dus als mensen antinazistisch getinte leuzen roepen, of dat je die niet groet, zeker brengen. Zeker, dat mm-hmm. je die niet uit de demonstratie kunt vissen en kunt zeggen, jij wordt strafrechtelijk vervolgd. Maar dat is niet de verantwoordelijkheid van de burgemeester, dat is de verantwoordelijkheid van de officier van justitie. Dus kortom, ja, demonstranten moeten hun verantwoordelijkheid nemen, dat doen ze de laatste tijd veel te weinig. Zij denken dat demonstreren een vrijbrief is voor strafbare feiten, hetgeen niet het geval is. En ik zeg elke keer, neem nou je verantwoordelijkheid als demonstrant. Anders dan komt er misschien wel een keertje een beweging op gang waarbij die vrijheid van demonstreren ingeperkt wordt. Dank u wel, Jan Brouwer, hoogleraar rechtswetenschap aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hartelijk dank. Graag gedaan. I'm sitting in the railway station, got a ticket for my destination. On a tour of one night stands, my suitcase and guitar in hand, and every stop is neatly planned for a poet and a one-man band. Homeward bound, I wish I was homeward bound. Home, where my thoughts escaping, home, where my music's playing, home, where my love lies waiting silently. Every day is an endless stream of cigarettes and magazines. And each town looks the same to me, the movies and the factories. And every stranger's face I see reminds me that I long to be homeward bound. I wish I was. Tonight I'll sing my songs again, I'll play the game and pretend. But all my words come back to me in shades of mediocrity, like emptiness and harmony. I need someone to comfort me. Homeward bound, I wish I was home. Escaping home, where my music's playing home, where my love lies waiting silently for me. Silently for me. Homeward Bound van Simon & Garfunkel. En dan commotie in België, omdat productiehuis Studio 100... dat deze zomer de musical Sneeuwwitje op de planken brengt... de rol van de zeven dwergen laat spelen door acteurs... met een vorm van dwerggroei. Dat is een controversiële keuze, zo blijkt. Edwin Alofs is acteur, hij heeft dwerggroei... en hij speelt een van de dwergen in de musical. Goedenavond. Goedenavond. Waar gaat de ophef precies over? Ja, nee, ik zal niet eigenlijk zo moeilijk over doen. Wat zijn de bezwaren? Nou ja, de bezwaar is van de ophef dat ze daar kleine mensen voor gebruiken. Ja. En dan is het net alsof het slaafje van Sneeuwwitje in de zeven dwergen is. Of tenminste van Sneeuwwitje is. Maar ja, ik weet eigenlijk niet waarom de ophef eigenlijk zo zou moeten zijn. Nee, u vindt het allemaal een beetje overdreven. Nou zegt Gert Verhulst, de producer... en wij kennen hem in Nederland van Samson en Gert. Hij zegt ook, nou, het is een woke discussie. Bent u dat met hem eens? Ja, totaal. Totaal zelfs. Want waarom? Waarom is dat overdreven? Nou ja, ik zeg wat hij al eerder zei ook van... Ja, ik heb moeilijk zeven grote mensen gaan casten. En die dan als dwerg gaan spelen. En die bij wijze van spreken nog groter als Sneeuwwitje zouden zijn. Ik bedoel, dat kan gewoon niet. Ja, dus het is eigenlijk heel normaal. Nou, is het de tweede keer hè, dat u de rol van dwerg speelt? U heeft in 2005 ook een keer de rol van dwerg in Sneeuwwitje gespeeld. Was het toen ook gedoe over dat kleine mensen worden gecast? Nee, ik kan me niet echt herinneren. Nee, ik bedoel, ik heb wel in meerdere landen dat gespeeld ook, hoor. Al 20 jaar in Engeland en in Duitsland, een paar jaar ook in Frankrijk. Maar in 2005 kon ik me dat niet echt herinneren. Maar in Duitsland was het nog wel een wat klein beetje. Mm-hmm. Maar nu, zoals dit jaar in België, dan denk ik... Nou, dat is wel heel erg in opspraak, laat ik het zo zeggen. Het is wel erg heftig, ja. En snapt u wel dat andere mensen met dwerggroei zeggen... ja, dit is stigmatiserend om überhaupt nog dwergen op te voeren? Nee, maar kijk, ten eerste zijn wij geen dwergen. Nee. Kijk, het is leuk dat we... Kleine mensen. Dat we mensen op straat aantreffen. Hey, dwerg! Of hey, Lilliputter! Maar als je echt benamingen gaat... checken in een woordenboek, is dwerg sprookjesachtig wezen. Dus dan neem ik aan dat ik ben geen sprookjesachtig wezen. Ik ben een kleine man die dan toevallig achondroplasie heb. En dat is dan in de volksmond, dan leid ik aan dwerggroei. Ja. Maar ik ben geen dwerg. Ik ben gewoon een kleine man die dwerg speelt. En acteur is gewoon. Kijk, en dan heb je ook nog wel eens Lilliputter. Lilliputter is van Oliver's Travel. Dat komt van het eiland Lilliput. Ja. Ja, als je dat gaat bekijken in het woordenboek, is dat ook weer een sprookje. Ik neem aan dat ik gewoon echt ben. En dus ik speel een kleine man die dwerg speelt in Sneeuwwitje en de Zeven Dwergen. Ja, nou zegt Pieter Dinklage, het is die beroemde acteur, hè, met dwerggroei. Mm-hmm. Die verzette zich eerder tegen een remix van Sneeuwwitje van Disney met Zeven Dwergen. Want hij zegt, nou, het is gewoon achterlijk dat we dat nog steeds doen. Ja, maar dat zegt hij nadat hij natuurlijk nu heel wat toprollen op zijn naam heeft kunnen schrijven. Hij kan het zich permitteren, bedoelt u. En aan het begin van zijn carrière was dat natuurlijk een heel ander verhaal. Ja. Nou, acteert u zelf al heel lang, sinds uw tiende? Ja. Maar je mag je zeggen, hoor, sorry. Oké, okay, nou, by the way, pardon. Dan maken we er hier van. Je acteert al sinds je tiende. Hebt u allerlei films gespeeld? Is dat dan ook altijd typecasting? Zijn dat altijd dwergen? Ja, dat is helaas wat ik wel met de kleine mensen wel snap. Ik bedoel, kijk, wat is de Nederlandse vereniging in Nederland, de BVKM, die zet zich vaak heel voor in dat de kleine mensen ook een keer normale rollen zouden moeten krijgen. Ja. En ik moet zeggen, daar hebben ze wel gelijk in. Want waarom zou ik niet bijvoorbeeld in de Goede Tijden, Slechte Tijden, of welke serie dan ook in Nederland zou mogen draaien, kunnen spelen? Ja, bedoel, dat gebeurt niet, hè? Dat gewoon een heel leraar zelden voor de klas staat met dwerggroei in een serie of in een film. Ik zou je eerlijk zeggen, in 2003 is dat voor mij dan het laatst geweest met Baantje. Okay. Dat was een heel wel goed bekeken serie natuurlijk, wat iedereen in Nederland wel kent. Maar daarna is het wel best wel zwaar getypecast op, we hebben nog een kleine man dan, gewoon leuk voor dit of leuk voor dat. Ja, en ik moet wel zeggen, dat vind ik wel jammer. Ik bedoel, wij kleine mensen zouden ook bijvoorbeeld een kleine advocaat kunnen spelen. Ja, precies. Dat je niet altijd als de rariteit wordt gecast. Nee. Ja. Ja. En je bent een eigen castingbureau begonnen. Is dat ook de reden dat er te veel typecasting is? Nee, ik probeer het eigenlijk naar een ander level te brengen. Kijk, ik heb jarenlang natuurlijk ook voor andere castingbureaus gewerkt. En toen heb ik in 2010 gedacht van, goh, ik wil eigenlijk een castingbureau beginnen. Niet om te veel reclame te maken, maar D-Cop Casting. Mm-hmm. Dat staat voor Different Kind of People. En ik heb dus lange mensen, kleine mensen, tweelingen, drielingen in mijn bestand, maar die dan wel wat kunnen. Kijk, het is leuk dat je klein bent, maar je moet wel wat kunnen. Ik bedoel, de typecasting van, ach, we zetten even plat gezegd een dwerg daar op de bar en het is lollig genoeg. Ja, dat vind ik nog even een level waar ik niet naartoe wil. Moet wel echt acteur zijn. Ja, en daarom ben ik niet zomaar ook op internet te vinden met mijn website, met een website voor die copcasting of wat dan ook. Waarom? Ik werk eigenlijk nauw met de mensen waar ik al eerder mee gewerkt heb. Of en waarom niet op internet? Omdat je dan de raarste aanvragen krijgt. Okay. Je krijgt echt de raarste aanvragen. Ik kan er een boek over. Wat voor raarste aanvragen dan bijvoorbeeld? Nou ja, van alles. Van kleine mensen dat met een spiegeltje op de hoogte op de hebben te kooksnijven. Of bijvoorbeeld dwergwerpen. Wat hebben we nog meer? Een vrouwelijke stripster. Ik heb wel een mannelijke stripper. Maar ik bedoel, ik vind dat kleine mensen die bij mij in bureau ingeschreven staat zelf achterstaan wat ze doen. Dus hun ook vrij zijn als hun dat zouden willen doen, dat voor mij ook mogen doen. Ik bedoel, als er morgen iemand in de porno zou gaan, of tenminste een kleine man of kleine vrouw aanvraag is om daar voor in de porno te willen acteren of whatever je mag noemen, ja, dan zal ik wel kijken of ik dat zou kunnen vinden. Maar het is niet waar ik voor sta. Nee, het is precies gewoon wat iedereen voor vrijheid zelf wilt, zeg maar. Oké, maar dus, nou ja, u hoopt toch wel, of je hoopt toch wel dat het wat inclusiever wordt. Dat er in elk geval gewone rollen komen voor kleine mensen. Kijk, ik snap nogmaals, de kleine mensen die zich heel erg druk hierom maken, vinden gewoon ook dat er ook in andere dingen bestaan. Goede tijden, slechte tijden, of wat voor serie dan ook. Wij bestaan daar eigenlijk niet. En als je dan een woke gaat creëren voor bijvoorbeeld Black Lives Matter of whatever, ja, Small Life Matters too. Small Life Matters too. Dankjewel, Edwin Alofs. En Sneeuwwitje is de hele zomer nog te zien in het Plopsa Theater in Plopsaland in de Pannen in België. One night under influence, we had divine to know what to say. Mind is a razor blade, to call for hands of above. Simple touch, one night to push and scream, and then relief. 10 days of perfect tunes, the colors red and blue. We had a promise made, we were in love. To call for hands of above, to lean on. José González was dat met Heartbeat. En morgen doet het Hof in Leeuwarden uitspraak in het hoger beroep van de zaak over de dood van Carlo Heuvelman. Die kwam in de zomer van 2021 om het leven door fors uitgaansgeweld op Mallorca. En nog altijd is niet precies duidelijk wat zich daar heeft afgespeeld. Saskia Belleman, rechtbankverslaggever voor de Telegraaf. Goedenavond. Goedenavond. Jij volgt deze zaak, hè, sinds die noodlottige zomer van 2021. Ja, dat klopt. Nog even op een rijtje. Er is dus al eerder uitspraak gedaan door de rechtbank. Mm-hmm. Ja. Tegen een groep jonge mannen was dat. 1 verdachte werd vrijgesproken. 7 anderen kregen een straf. Er is een hoofdverdachte, die kreeg 7 jaar cel. Maar het frappante was toen dat ze eigenlijk niks zeiden. Er is nooit opening van zaken gekomen. Is dat in het hoger beroep veranderd? Nee, helaas. Dat is eigenlijk in het hoger beroep precies zo gebleven. Ondanks een heel emotioneel beroep van de moeder van het slachtoffer Carlo Heuvelmans op die jongens. Van vertel toch alsjeblieft wat er gebeurd is. Het is voor mij, voor mijn rouwverwerking, zo belangrijk om het te weten. Ja. Doe het desnoods anoniem, heeft ze ook nog gezegd. Ja. Ze hoefde het wat haar betreft niet eens in de rechtbank te doen. Of bij het hof, maar ja, het was tegen doofmans oren. Het heeft niet geholpen. We kunnen even naar haar luisteren. We hebben een quoteje van haar. Hoe kan je met z'n allen, hoe kan je met z'n allen tegen mij zo? Zo oneerlijk. En ook het veel toegepaste zwijgrecht en termen als weet ik niet, hebben daaraan bijgedragen. Ja, dat zwijgrecht waar zij het over heeft, hè, dat hebben ze dus massaal toegepast. Waarom doen ze dat? Helpt het hun zaak? Nou ja, in sommige gevallen zou je kunnen zeggen dat het inderdaad helpt. Want het Openbaar Ministerie denkt dat behalve hoofdverdachte Saniel B. nog 1 of 2 verdachten betrokken zijn geweest bij die fatale schoppen die zijn uitgedeeld tegen het hoofd van Carlo Heuvelman. Ja. Maar het OM kan het niet bewijzen. Er was in eerste instantie bij de rechtbank 8 jaar geëist tegen nog 2 andere medeverdachten. Die zijn vrijgesproken van dat dodelijk geweld tegen Carlo Heuvelman door de rechtbank. En nu heeft het Openbaar Ministerie deze 2 niet eens meer een eis. Of niet eens met een eis tegen ze uitgesproken. Ja, kennelijk toch omdat ze ervan uitgaan dat er onvoldoende bewijs te leveren is. Dus ja, dat zwijgen helpt wel in dit geval. En zelfs die emotionele oproep van die moeder kan ze niet vermurwen. Nee, het was eigenlijk ook heel verdrietig om te horen dat ze allemaal wel woorden van spijt uitspraken en de familie sterkte wensten. Maar dat kwam bij de familie ook niet echt goed over. Omdat het zo plichtmatig klonk, eigenlijk niet echt doorleefd. Ja, nou heeft die hoofdverdachte, die Saniel B., die heeft dus 7 jaar opgelegd gekregen door de rechtbank. In het hoger beroep is 10 jaar geëist. Ja. Hij houdt nog steeds vol dat hij ten onrechte beschuldigd is. Hè? Ja. Is zijn verweer geloofwaardig? Nou ja, er is in ieder geval tegen hem wat meer bewijs dan tegen de anderen. Want er is op een van zijn schoenen bijvoorbeeld DNA van Carlo Heuvelmans aangetroffen. Mm-hmm. Dat kan er natuurlijk ook op andere manieren opgekomen zijn dan door het schoppen. Alleen, hij is dan wel heel erg in de buurt geweest van Carlo Heuvelmans. Terwijl hij zelf zegt dat hij hem niet eens gezien heeft. Nou gaat het om een jongen, het slachtoffer die 1,96 meter lang was. En als je alle verdachten mag geloven, dan heeft niemand hem gezien. En dat lijkt me toch sterk. Het is geen schim geweest. Het is een boomlange vent geweest. En ja, het kan toch niet kloppen dat helemaal niemand hem heeft gezien of in zijn buurt is geweest. Ja. Het probleem is alleen, ja, er zijn filmopnamen van allerlei opstootjes en vechtpartijen op die boulevard van El Arenal, behalve van dat fatale moment. Die zijn nooit, dat is gewoon niet vastgelegd. Dat is op geen enkele manier vastgelegd. Het Openbaar Ministerie denkt dat het wel degelijk is vastgelegd en dat er geknipt is in dat filmpje dat uiteindelijk in de openbaarheid is gekomen. Dus het zou heel goed kunnen dat dat ooit nog eens opduikt. Maar in deze rechtszaak is het niet opgedoken. In het hoge beroep is het niet opgedoken. Dus juist van die fatale schoppartij zijn geen beelden. Ja, en nou houdt die Sanil B. dus vol: ik heb het niet gedaan. En daar is hij heel standvastig in. Hè? Ja, hij blijft beweren: ik heb het niet gedaan. Dat klopt, ja. Ja, hij was ook heel standvastig in zijn bewering dat hij nooit iemand tegen het hoofd zou schoppen die op de grond lag. Mm-hmm. Ja, en vervolgens hebben we gewoon in de rechtszaal zitten kijken naar beelden waarop duidelijk te zien was dat hij dat wel deed. Okay. Meermalen zelfs. Bij eerdere vechtpartijen. Dat wil natuurlijk niet automatisch zeggen dat hij dat dan ook heeft gedaan bij Carlo Heuvelmans. Maar het maakt natuurlijk zijn woorden dat hij het echt niet heeft gedaan wat minder geloofwaardig als hij ook over andere momenten niet de waarheid spreekt. Ja, en met dezelfde stelligheid niet de waarheid spreekt. Ja, ja, precies. Goed, dat is dus de hoofdverdachte. En de andere, je zei daar net al kort iets over. Wat kunnen zij nu precies verwachten morgen? Nou ja, de meeste verdachten zijn veroordeeld tot taakstraffen, voorwaardelijke celstraffen, afhankelijk van hun rol bij al die vechtpartijen. Want dat was er niet één. Dat waren er wel een stuk of drie achter elkaar. Daar hebben zij vrijwel allemaal straffen voor opgelegd gekregen. Op één na, als ik me goed herinner. Ik verwacht eerlijk gezegd dat het Hof daar niet veel van af zal wijken, dat oordeel van de rechtbank. En ik denk dat het Hof ook wel Sanil B. Veroordelen tot dezelfde straf als de rechtbank. Maar goed, dat is gissen. Dat moeten we afwachten morgen. Ja, nou heeft Sanil B. zelf al gezegd: ik ga in cassatie als ik opnieuw word veroordeeld. Hè? Dus zeg maar de allerhoogste mogelijkheid toch. Gaat dat dan nog tot opheldering leiden, denk je? Dat denk ik niet, want de Hoge Raad oordeelt niet meer inhoudelijk over de feiten. De Hoge Raad kijkt alleen nog maar naar de vraag: zijn de procedures juist gevolgd? Of zijn er dingen misgegaan waardoor het misschien overnieuw moet? Dus er zijn twee keuzes. De Hoge Raad kan beslissen van: nou, wij houden dat oordeel van het Hof in stand. Of we verwijzen het terug naar een ander hof om de zaak opnieuw te behandelen. Maar dat gebeurt alleen als er aantoonbaar fouten zijn gemaakt in de procedures. Ja, en als dat filmpje alsnog... Het wordt dus niet opnieuw inhoudelijk behandeld. Nee, en als dat filmpje alsnog zou opduiken, waar men vermoedt dat in is geknipt, zou dat een reden zijn om te herroepen? Van een nieuw feit. Ja, dat zou kunnen. Dat zou heel goed kunnen. Als daar toch uit blijkt wat de rol van al die jongens is geweest bij de dood van Carlo Heuvelmans. Als daaruit ook blijkt dat er meer jongens bij betrokken zijn geweest dan misschien alleen Sanil B. Ja, dan kan dat wel degelijk leiden tot een nieuwe zaak en een veroordeling. Ja, en nou, dit duurt al een tijdje. En een aantal van de veroordeelden die hebben in voorarrest al hun straf uitgezeten. Maar Sanil B. nog niet, hè? Die moet nog een tijdje vast zitten. Ja. Ja, die heeft ook al een tijdje vastgezeten. Die zit nog steeds vast. En dat zal ook zo blijven als het Hof hetzelfde oordeel heeft als de rechtbank. Dan zit hij nog wel even. En alle andere verdachten die hoeven in principe niet meer terug naar de gevangenis. Die hebben allemaal hun straf uitgezeten. Dankjewel, Saskia Belleman van de Telegraaf. Graag gedaan. En in het bijzijn van prinses Beatrix en prinses Mabel werd vanavond voor de 10e keer de Prins Friso Ingenieursprijs uitgereikt in Den Haag. En dat is een ereprijs voor innovatief werk met een grote maatschappelijke impact. De winnaar mag zich een jaar lang ingenieur van het jaar noemen. En dat is nu Pavlina Nanu. En die heeft een technologie bedacht om het zuiveringsslip van ons afvalwater te verwerken en te hergebruiken. Goedenavond, mevrouw Nanu. Goedenavond. En van harte gefeliciteerd. Dank u wel. Heeft u nog onthouden wat het juryrapport zei? Ja, dat is moeilijk te zeggen. Want het moment dat ik mijn naam hoorde dat ik gewonnen had, heb ik maar de helft van het juryrapport uiteindelijk meegekregen. Maar uiteindelijk, wat ik me wel kan herinneren, is wat de jury heel goed vond van mijn werk, was niet alleen dat ik een techniek heb ontwikkeld, maar ook alle spelers in de markt mee heb genomen in die ontwikkeling. Want het is een totale nieuwe waardeketen die we aan het opzetten zijn in de markt. Mm-hmm. En behalve dat, ook dat ik actief bezig ben met de VHTO. En dat is een vereniging die zich inzet voor meisjes in de techniek. Dus om meisjes al van een jonge leeftijd enthousiast te maken over techniek en technologie. Okay, dus ja, dat dus is wat ik me wel kan herinneren. Ja, dus en inhoudelijk en een heleboel activiteiten. Hoe zijn ze eigenlijk bij u uitgekomen? Hoe wisten ze dit allemaal? Nou, dat wisten ze omdat, nou, deels door de nominatie zelf. Mijn co-founder en collega heeft mij genomineerd hiervoor. Mm-hmm. Dat was nog voor de kerst. Vervolgens heb ik nog documenten zelf in moeten leveren over mijn project en wat ik graag met deze prijs wil doen. En wat ik belangrijk vind in mijn werk. Want u wilde hem heel graag winnen, hè? U heeft echt heel graag uw best gedaan. Winnen, ja, daar heb ik zeker mijn best gedaan. Dus dan vervolgens nog een interview gehad. De juryleden gesproken. Van 22 kandidaten mocht ik door naar de 8 finalisten. Uiteindelijk naar de 3 finalisten en naar de winnaar vanavond. Ja. Nou, vertelde u net al, en een van de redenen is dat u dus veel doet aan het doorbreken van het stereotype van, nou ja, meisjestechniek. Dat is misschien niet helemaal de bedoeling. Is dat beeld nog steeds zo hardnekkig, dat techniek niet echt iets is voor vrouwen of voor meisjes? Zeker, absoluut. Dus wat je ziet is dat kinderen al van een leeftijd van 5-6 jaar oud, mm-hmm. Dat er gewoon een heel duidelijk beeld is bij hun van, of stereotypering van welk soort werk voor vrouwen is en welk soort werk voor mannen. En dat is, vind ik, wel heel bijzonder dat het al op zo'n jonge leeftijd al gebeurt. En daar werk ik graag aan mee om dit soort kinderstereotypes door te breken. En hoe doet u dat? Nou, dat doe ik door gastcolleges te geven bij lagere scholen. Want daar, goed, op die leeftijd wil je ze graag al heel jong meenemen in dat beeld. En wat ik dat doe dan in samenwerking met de leraar of lerares. Moet ik dan in eerste instantie aan haar of hem beschrijven van, hoe zou ik mijn werk aan kinderen beschrijven? Dan moeten ze een beeld bij hebben. Dus vervolgens krijgen ze een opdracht van een leraar of lerares van, nou, dit is een soort werk. Hè. Ga je maar eens een tekening maken van wat die persoon nou doet en hoe die heet. Dus dan merk je al heel snel dat al 21 van de 26 kinderen een man gaan tekenen. En die heet Pietje of Klaas of wat het ook kan zijn. Maar daar zie je al dat die stereotype al heel sterk is. Ja, nou bent u zelf wel techniek gaan studeren. Ja. Waarom heeft u er zelf voor gekozen? Terugkijken naar mijn jeugd. In eerste instantie is mijn vader zeker een inspiratiebron voor mij geweest. Omdat hij scheepsvaartmachinist was. Op zee moet je nou eenmaal alles repareren met wat je hebt. Dus thuis deed hij dat ook. Toen hij een gezin kreeg, heeft hij dat achter zich gelaten. Maar niet de creativiteit en hoe je iets repareert en hoe je iets oplost. Dus dat deed hij thuis ook. En ik mocht hem heel vaak helpen in zijn zoektocht naar hoe kreeg je iets weer werkend. Dus dat helpt dat heeft wel. Mij zeker geïnspireerd. Ja, dus rolmodellen in het dagelijkse leven van jongeren spelen zeker een belangrijke rol. Ja, nou, nog even naar die techniek die u ontwikkeld hebt. Hè? Want u heeft die prijs niet alleen gekregen voor de genderstereotypering doorbreken, maar ook voor uw werk zelf. Het is een drap die blijft over na zuivering van rioolafvalwater. En daar heeft u een techniek voor ontwikkeld wat je daarmee kan doen. Wat kun je er allemaal mee doen? Ja, dus met de techniek die we hebben ontwikkeld als bedrijf. Hè, we zijn een spin-off bedrijf van het onderzoeksinstituut TNO. Mm-hmm. We hebben de technologie uit het lab, een grote nu opgezet. Wat we daarmee doen is, we roosteren het slib op 200 graden. En wat dan gebeurt is heel, iets heel speciaals, want dan maak je het water afstotend. Wat betekent dat? Is dat nou, slip bevat 80% water. En dat wordt per vrachtwagens getransporteerd en verbrand. Maar wat je hiermee anders kan, is dat je het vervolgens heel makkelijk uit kan knijpen, dat water, door die verhitting. Ja. En wat het doet is, je kan het vervolgens, dan wordt het heel droog. Dan heb je maar 40% water. En dan kun je het nog verder drogen en gebruiken als brandstof. En dan kun je energie en warmte mee opwekken. Ja, dat klinkt heel simpel. Of dat klinkt als, waarom doen we dit niet op grote schaal? Of ja, doen we dit al op grote schaal? Nee, dit gebeurt nog niet op grote schaal. Dit is een innovatie die nu de markt in wordt gezet. Mm-hmm. We zitten nu in een demonstratiefase. En wij zijn de eerste die dat doen. In 2026 hopen we dus een volle schaal installatie, echt een full-scale fabriek te kunnen bouwen en te kunnen opereren. Ja, en want dat drap, zegt u, dat wordt nu gewoon verbrand. Dat lijkt me heel milieuonvriendelijk dan. Of, want het moet worden vervoerd en vervolgens gebeurt er niks mee. Dat wordt vervoerd met vrachtwagens ook, mm-hmm. Dus diesel, CO2-uitstoot. Dat wordt vervolgens verbrand. Het droge stof dat slip bevat is net genoeg qua energiegehalte, hè, als je om het te drogen. Dus het vaste stof, de energie die erin zit, wordt gebruikt om weer zijn eigen water te verdampen. Dus netto levert het echt nul energie op. En ook materialen nauwelijks, ja. Ja, dus door dat water eruit te persen maak je er echt weer een nieuwe brandstof van. Ja. En u wilt opschalen, denk ik. Wat gaat dat lukken? Dat gaat zeker lukken. Nou, op dit moment hebben wij al opgeschaald van labschaal. Dat was een snelkookpan eigenlijk, kun je dat noemen, van 20 liter. Nu naar een continue systeem van 25 liter per uur. Van die 25 liter per uur zitten wij nu op 500 liter per uur. En dat werkt ook. Okay, dus we zijn, we hebben zeker er vertrouwen in dat de volgende opschalingsstap ook gewoon gaat lukken. Ja, en nu bent u een jaar lang ingenieur van het jaar. Dus dat zal er zeker bij helpen. Ik ga u hartelijk danken, Pavlina Nanou. Dank u wel. En dit was Het Oog. Morgen zit hier Lucella Carasso en straks op deze zender Femke van der Laan met Nooit meer slapen. En ik wens u een hele fijne nacht. Gute Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Nu in het theater, The Underground. Een tragicomische muzikale theatershow over iemand die klaar is met de domheid van het systeem en besluit om niet meer mee te doen. Reserveer nu je kaarten via night.nl. NITE.nl/underground. Hij is er weer, de Mandenmakers Marathon. Tot en met 24 maart krijgt u 10% korting op al onze keukens en maakt u iedere dag kans op een gratis keuken. Elke werkdag zijn we open tot 10 uur 's avonds. Dus kom snel even binnenlopen bij Mandenmakers, het huis van keukens. Financiering nodig voor je bedrijf? Bijvoorbeeld om te groeien of te verduurzamen? Met Rabo Zakelijk Financieren heb je nu in 30 seconden een indicatie van je lening. Start direct op rabobank.nl/financieren en ontvang verrassend snel een passend voorstel. De coöperatieve Rabobank. Als je nu een nieuwe Toyota koopt, dan heb je het heel goed voor elkaar. Want je krijgt momenteel een extra inruilpremie van tot wel €3000 op je huidige auto. En kies je voor private lease, dan rij je een nieuwe Toyota al vanaf €259 per maand. Dat is pas echt goed voor elkaar. Kijk nu op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Met Rabo Zakelijk Financieren heb je nu in 30 seconden een indicatie van je lening. En weet je snel of je jouw bedrijf kunt verduurzamen? Start je berekening op rabobank.nl/financieren.